dla tych, co kochają starocie i antyki. A nowy stary przebój to odkrycie Ameryki. Co do dzisiejszej muzyki podchodzą nie bez krytyki, bo wiedzą, że nawet nie umywa się do klasyki. Sram na T-Pain'a, jak i na Lila Wayne'a, bo barwa wokali z autotune'a jest beznadziejna. Wyjebane mam, tak samo na melodynę, bo przez taki chłam wypromowano mandarynę. Wolę brzmienie analoga i DJ-ów z winylem, a nie promowane loga z talentu promilem. I wolę filmy stare z Lindą czy pazurą, ponad nowe nie jarę, puste z autocenzurą. Kobiety bez silikonu i tapety na twarzy, zamiast szkieletorów z Photoshopa kolarzy. A ponad wszystko to najbardziej człowieku chciałbym nie widzieć artystów grających z playbacku. Wiesz, o czym mówię, to jesteś tym procentem, co w domu czy w klubie liczy się z ludzi talentem. A nie wierzy źle po tym, co w marketingu mocni, komercyjnym trepom i mistrzom autopromocji. To dla tych, co kochają starocie i antyki, a nowy stary przebój to odkrycie Ameryki. Co do dzisiejszej muzyki podchodzą nie bez krytyki, bo wiedzą, że nawet nie umywa się do klasyki. Oglądałem teledyski, a dzisiaj mi tyłki pokazują i cycki. Muzyki już tam nie ma, zastąpiła je pandemia. Hały, od których w kraju całym rosną pedały. Ludzie mieli ideały i wartości, lecz te jednostki nie miały i policzalności. Teraz ludzi zdobi szata i szpanera BMW-cą, bo od zarania świata tak cię piszą, jak cię widzą. I tak puste lale, co okupują lokale, muzyki nie słyszą wcale, ale przybyły na balet. A żeby w ubikacji oddać się penetracji, to sposób kopulacji jest nowej generacji. Aż ty mi się żygać nie tylko od żarcia, bo wszędzie już widać efekty etyki wyparcia. Słuchaj filozofa, gdy dusza twa cierpi z głodu, człowieczeństwo się cofa, choć technika pnie do przodu. To dla tych, co kochają starocie i antyki, a nowy stary przebój to odkrycie Ameryki. To do dzisiejszej muzyki podchodzą nie bez krytyki, bo wiedzą, że nawet nie umywa się do klasyki. To dla tych, co kochają starocie i antyki, a nowy stary przebój to odkrycie Ameryki. To do dzisiejszej muzyki podchodzą nie bez krytyki, bo wiedzą, że nawet nie umywa się do plastyki. Yo.